นี่แหละอยู่กับหลวงพ่อชาก็มีโอกาสจะทดลองดูเป็นหลายอย่างเพราะท่านก็แนะนำให้อยู่รักษาระเบียบข้อวัดอะไรรักษาพระวินัยแล้วก็ให้มันเป็นสติเป็นสิ่งที่ใช้ได้ตลอดเวลาให้เราจะรวมจิตของเราให้เราเป็นผู้รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างนี้เห็นอารมณ์แล้วก็เป็นอารมณ์ที่จะไม่ให้ถือเป็นตัวเป็นตนได้นะจะปล่อยให้เป็นอารมณ์อย่างไรให้เรารู้ได้ยากออกเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นแล้วก็จะเห็นทางพ้นทุกข์ได้นะเวลาเราจะไปอยู่อังกฤษก็แล้วก็พยายามจะปฏิบัติอย่างนั้นถึงแค่ไหนให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นหรือเราไม่รู้มันอยู่เป็นพระเป็นในพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศที่คนส่วนมากคนละเมืองไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างไรแล้วก็สงสัยแต่หลวงพ่อชาแนะนำให้เราดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นแค่นั้นถ้าไม่ต้องสงสัยอะไรมากและไม่ต้องสร้างอารมณ์เรื่องอนาคตจะเป็นอย่างไรหรือจะพุทธศาสนาบางอังกฤษจะเจริญแค่ไหนหรือไม่ต้องคิดอย่างนี้ให้ไปอังกฤษเพื่อจะปฏิบัติทางจิตใจเท่านั้นท่านก็แนะนำอย่างนี้นะแต่เราก็พยายามจะทำตามคำสอนของท่านด้วยนะได้อยู่24ปีแล้วอยู่ที่นั้นก็เห็นว่าก็ดีนะก็ไม่เห็นว่าอุปสรรคอะไรก็สิ่งส่วนมากก็เรื่องภายนอกไม่ได้เป็นอุปสรรคนะแต่บางทีก็อารมณ์ภายในก็จะลงอะไรเป็นบางครั้งก็จะตั้งใจให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนอารมณ์ที่เราก็ยังลงได้ก็จะเห็นเป็นสิ่งที่ปล่อยไปไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อไปได้นะแต่ท่านอาจารย์เองก็เดี๋ยวนี้ก็ร่างกายก็ไม่เคยทำงานตามปกตินะแต่จิตใจก็ยังบริสุทธิ์อยู่ยังดีก็นี่ก็น่าสรรเสริญจริงๆเพราะเรื่องร่างกายก็นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติมันก็เสื่อมได้แต่จิตใจของเราก็ไม่ต้องเสื่อมนะแล้วก็เห็นใจของท่านอาจารย์ด้วยก็เห็นว่าจิตก็ไม่เสื่อมเสื่อมไม่เป็นเสื่อมไม่ได้นะให้เราก็อาจจะปล่อยอาการภายนอกเป็นร่างกายของเราหรืออาการจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นจนไม่ต้องสร้างเป็นทุกข์เป็นกิเลสเป็นอะไรต่อไปนะนี่คำสอนอย่างนี้ก็เห็นว่าชาวต่างประเทศกำลังจะสนใจมากเพราะไม่มีใครสอนอย่างนี้เลยส่วนมากก็วัฒนธรรมของเราในอเมริกาหรือยุโรปส่วนมากก็เป็นเรื่องอยากจะแสวงหาความสุขความสบายความมั่นคงอะไรเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องการอยู่กับครอบครัวกับภรรยากับสามีอะไรอย่างนี้อยากจะทำให้สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราสนใจและเอาใจใส่ตลอดจนยังไม่เห็นทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงเห็นแต่แสวงหาความสุขมากเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์และความดับทุกข์นะคงจะไม่มีทางที่จะพ้นถึงได้นะแล้วอยู่ในประเทศที่เห็นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการบานกันเมืองก็ไม่มีปัญหาที่จะทำให้เรามีความทุกข์เท่าไหร่นะส่วนมากประชาชนในประเทศอังกฤษก็เป็นความทุกข์เรื่องความคิดความเห็นของตนเองเท่านั้นแล้วก็จะชี้บัดถึงอย่างนี้ได้ให้ฝรั่งจะเห็นช ชัดได้ว่าชาวต่างประเทศสนใจอย่างนี้มันมากขึ้นนะทุกวันนี้ก็มีวัดอยู่เป็น3สีแห่งในเมืองอังกฤษนะแล้วก็แผ่ไปมีสาขาอยู่อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อเมริกาด้วยแล้วก็ทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์นี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาทั้งหมดนะที่อยู่นอกเมืองไทยนี่นะแต่เราก็ประชุมเมื่อเดือนที่แล้วนะที่เมษาแล้วก็รวมที่แคลิฟอร์เนียกับอาจารย์ปัสโนนะแล้วก็มีหลายลูกศิษย์หลวงพ่อชาหลายคนบางคนก็เคยเป็นพระที่สุดไปแล้วและยังมีศรัทธายังเคารพหลวงพ่อชาไม่ได้ไปลึกถึงท่านก็มีอารมณ์เกิดขึ้นที่เห็นว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลด้วยทำให้เราจะรวมกันเป็นเกือบ300คนเพื่อจะพูดถึงแล้วก็ไปลึกถึงแล้วก็จะไปลึกถึงคำสอนในการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อชานะที่วัดป่าน้องป่าพงแต่วันนี้ก็แสดงทำแค่นี้พอแล้วให้ท่านอาจารย์ก็อยากจะแสดงความยินดีนะสำหรับผมเองที่ได้โอกาสมาพบท่านนึกก็ให้ท่านจะปฏิบัติเลยไปเอาไปทดถอยแล้วก็ให้มีกำลังที่จะต่อสู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่มันทำให้เรามีความเจ็บปวดเลยเป็นสิ่งที่เป็นการท้าทายเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องมีสติมากขึ้นให้เป็นองค์ที่ไม่เผลอไม่หลงให้อยู่กับธรรมตลอดไปแต่ต่อไปข้างหน้ามีความหวังว่าจะพบกันใหม่ได้นะใจก็จะให้พรด้วยนะ รับพรเสด็จองค ์อิติทังปฏิทังดุมหังคิปเมวัสมิจัตถุสัพเพบุเรนทุสังคภาฉันโทปนรสโสยถามณีโชติรสโสยถาสัพพิติโยวิวัชฉันทุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันทรายโยสุขิทิขายุโคภวาหาบิวาทนาสิลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตถาโรธรรมาวทันทิอายุวันโนสุขังพลัง พร้อมกันกราบอีก3ครั้งสุภาพพวกเราทุกคนพร้อมกันให้พรพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้มีพลานามัยคุ้มครองความสะดวกสบายเข้มแข็งทั้งกำลังจิตกำลังใจไปเผยแพร่พุทธศาสนาต่อไปที่โลกตะวันตกพร้อมกันสัทธาสุขีนราคันตุพุทธาติการาตุวังเตหิสวังลาคิโตสันโตมุตโตสัพเยนันจะสัพพโรคาวิลิมุตโตสัพสวัสดิโตสัพพเวลมาติกันโตนิพุโตจัตุวังปิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภาวะสายโยสุขีทิขายุโกภาวะอภิวาทานาสิลิสสนิจจังโมทาปจายิโนจัตตารโอ ธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลัง พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จากพวกเราไปแล้วพร้อมกับสายฝนมาพวกเราขยับมาทางนี้มาพูดจากันสักเล็กน้อยคงไม่เปียกไม่ปอนเท่าไหร่หรอกนะอนุญาตให้กันร่มไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุเมธาจารย์ท่านได้ข้ามฟ้าข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรมาเยี่ยมเยือนพวกเรานับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งทุกอย่างกล่าวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกล่าวอย่างออกจากอมราวดีที่เมืองซิดนีย์ประเทศอังกฤษงานของท่านจะต้องมากมายที่สุดท่านเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามากที่สุดในทางพระพุทธศาสนาของเราในยุคปัจจุบันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากคงจะไม่เกินความจริงถ้าอาตมาจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าคนอย่างท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุเมธาจารย์หรือท่านอาจารย์โรเบิร์ตสุเมโธนี่โลกจะต้องรอคอยอีกนานกว่าจะมีคนอย่างนี้อุบัติขึ้นในโลกหายากนะไม่ใช่อาตมาว่าเอาเองว่าตามพระพุทธเจ้าท่านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเสียดายที่พวกเราไม่มีเวลาจะแสดงความรู้สึกนึกคิดต้อนรับคณะของท่านก็ไม่ได้เพราะว่าฝนฟ้ามันตกเวลามันจำกัดทั้งเป็นห่วงเป็นใยรักไข้กลัวท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันผิดกันมากนะซีกโลกตะวันตกมาสู่ซีกโลกตะวันออกท่านอุตส่าห์มาเยี่ยมเยือนก็จะกลับคืนไปพร้อมกับสุขภาพอันสบักสบอมและอีกประการหนึ่งตัวของอาตมาเองมันก็ไม่สบายดังที่เห็นนี้สุขภาพมันแสนจะย่ำแย่พูดก็เหนื่อยทั้งพูดไม่ถูกด้วยมันหายใจเป็นพักมันไม่ได้หายใจราบเรียบเหมือนกับคนดีคนปกติหายใจเข้าหายใจออกมันจะเป็น 2-3 จังหวะเป็นพักมันก็เลยเหนื่อยพูดก็เหนื่อยโดยเฉพาะพูดภาษาบาลีนี่เหนื่อยมากทั้งไม่ถูกด้วยถ้าวันนี้ดินฟ้าอากาศไม่มีฝนฟ้าตกเราคงจะได้ฟังอะไรดีๆจากท่านก่อนที่ท่านจะมาถึงที่นี่ได้ไม่ใช่เป็นการมาโดยบังเอิญอาจจะเป็นการมาด้วยบุญด้วยกุศลแท้ๆสิ่งที่น่าสังเกตก็คือฝนฟ้ามันตกฝนนี้มีศัพท์มีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าเทโวซึ่งเป็นศัพท์เดียวกับคำว่าเทวาเทวดาสิ่งใดที่ลงมาจากฟ้านำความเยือกเย็นลงมาคนอินเดียโบราณพวกโบราณการตั้งแต่อินเดียแม้ทุกวันนี้เขาก็จะเรียกว่าสิ่งนั้นว่าเทโวโรหณาจปาณีแคเทวดาเทวดาลงมาแล้วแห่ใครจะพูดอย่างนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ังเกตนะพวกเราต้องสังเกตรูปร่างท่านก็สง่างามผ่องใสอาตมาได้เจอกับท่านมาตั้งแต่30กว่าปีมาพบกันวันนี้ก็เหมือนอย่างเก่าเพียงแต่ว่าท่านแก่ขึ้นแต่ผิวพรรณตั้งแต่ลักษณะรูปร่างหน้าตาอะไรกิริยาท่วงทำนองการประกันมาอิริยาบถของท่านก็ยังเหมือนเก่าไม่ได้ผิดแปลกอะไรมากกับ30กว่าปีดูท่านจะเป็นคนมีบุญมากคนเช่นนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุลโภโลกัสมิงภาษาบาลีนะที่ว่าหายากในโลกปรากฏขึ้นมาได้ในโลกโดยยากเมื่อ30กว่าปีอาตมาได้ไปวนไปเวียนมาที่วัดหนองป่าพงเมื่อตอนยังหนุ่มยังเป็นฮิปปี้อยู่นั่นแหละไปที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ชาไปกราบไปไหว้ไปนอนอยู่ใต้ถุนกุฏิท่านถ้าไม่ได้พบพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาก็คงจะเตลิดเปิดเปิงเข้าป่าเข้าดงไปเป็นสัตว์อันยะสัตว์ศาสตร์ไปเป็นศาสนาอื่นแล้วนั่นที่กล่าวให้ฟังก็เคยสังเกตเห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุเมธาอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์โรเบิร์ตสุเมโทเนี่ยขาท่านบวมมาวันนี้ได้นั่งบินแชร์วีลแชร์ไปรับท่านก็พาลูกศิษย์ลูกหาไปล้างเท้าท่านก็จะเห็นเท้าท่านค่อนข้างจะบวมอยู่ข้างหนึ่งมันก็จึงมีความรู้สึกเป็นห่วงท่านด้วยอาตมาจำได้ว่าเมื่อ30กว่าปีขาท่านก็บวมๆอย่างนี้ท่านจะเป็นความลำบากมากในการทำความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมนานๆขาท่านบวมตั้งแต่อยู่วัดหนองป่าพงก็ขาบวมอยู่บ่อยๆมาทีไรก็สังเกตเห็นท่านขาบวมแต่ท่านก็ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นมาไม่ท้อถอยไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคได้เลยจนผ่านพ้นมาขนาดนี้อยู่วัดถ้ำแสนเพชรหลวงปู่จูมของเราเนี่ยท่านก็ไปบวชที่นั่นอาตมาก็วนไปเวียนมาตอนที่เป็นคารวาสไปเห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็อยู่ตรงนั้นกับท่านอาจารย์ทูลถ้าอาจารย์ทูลของเราเนี่ยท่านคอยเป็นห่วงเป็นใยอาตมาป่วยท่านยังได้พยายามแนะนำเอาไปรักษาที่วัดถ้ำแสงเพชรก็คงจะเป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นจากความเอื้อเฟื้อกรุณาปรานีจากครูบาอาจารย์ชีวิตอาตมาจึงเหลือรอดมาถึงขณะนี้ได้มานั่งพูดกับท่านทั้งหลายอยู่ถ้ำแสงเพชรนั้นท่านก็ขาบวมวันนี้อาตมาไม่สบายใจเท่าไหร่เมื่อตอนไปล้างเท้าของท่านก็เห็นเท้าท่านค่อนข้างจะบวมเอ๊โรคเก่านี่ยังไม่หายได้ยังไงยังนึกเป็นห่วงอยู่ก็เลยพยายามรวบรัดเวลาไม่ได้พูดไม่ได้จะอะไรกับพวกเรากับท่านกับหมู่คณะของท่านแล้วก็หน้าภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งน่าชื่นใจอีกอันหนึ่งท่านไปจุดประทีปแห่งพุทธศาสนาสว่างสวยขึ้นทางโลกตะวันตกแต่ก่อนเราได้ยินพวกฝรั่งเคยเขียนหนังสือเรื่อง The Light of Asia ตรงนี้จะเป็นข้อเขียนของเซอร์เอวินอานนท์เขาว่าแสงสว่างแห่งเอเชียหรือว่าแสงประทีปแห่งเอเชียคือพุทธศาสนาแต่เดี๋ยวนี้ท่านได้นำแสงประทีปอันนี้ไปจุดสว่างสวยขึ้นที่ยุโรป ที่อเมริกาที่ตะวันตกนู่นไกลแสนไกลเมื่อมาพิจารณาดูศาสนกิจของท่านไม่น่าจะมีเวลามาเยี่ยมเยือนเราถึงขนาดนี้เลยแสดงว่าความเมตตาปานีความผูกพันของเราก็จะมีอยู่บุญเราคงจะเคยทำได้ทำร่วมกันนี่คือความอัศจรรย์อันหนึ่งของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เคยตัดไปกับปหาราธะอสูรตัวใหญ่ๆท่านเปรียบเทียบพรหมจรรย์คือศาสนาของเราเนี่ยเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีความน่าอัศจรรย์อยู่หลายอย่าง 7-8 อย่างท่านไล่ป้ายไล่ไปมหาสมุทรไม่มีฝั่งตรงชั้นใดมีแต่ลุ่มลาดเอียงเทลงไปจากฝั่งไปถึงน้ำถึงหาชั้นใดพรหมจรรย์นี้ธรรมวินัยนี้ศาสนานี้ก็ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่จะตรัสรู้ได้ง่ายๆจะบรรลุได้ง่ายๆต้องมีการฝึกไปโดยลำดับศึกษาไปโดยลำดับเรียกว่าอนุปุพพสิกขาอนุปุพพปฏิปทาศึกษาไปโดยลำดับประพฤติปฏิบัติไปโดยลำดับจากศีลสมาธิปัญญาจนไปถึงญาณทัศนะถึงวิมุตติโมกข์นั่นแหละมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องอดต้องทนต้องฟันต้องฝ่ามันก็น่าอัศจรรย์แล้วท่านก็ตรัสว่ามหาสมุทรนั้นเป็นที่รวมลงแห่งรัตนะสิ่งที่มีค่าทั้งหลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ปลาที่มีคระปลาอะไรต่ออะไรเยอะแยะอย่างทุกวันนี้ก็ต้องปลาวานปลาฉลามอันนั้นท่านเปรียบเหมือนบุคคลผู้ที่มีคุณธรรมอันยิ่งใหญ่อันโอฬารตั้งแต่พระโสดาบันตะกิตาคาอนาคาถึงพระอรหันต์จะต้องอาศัยอุบัติขึ้นในธรรมวินัยในที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วในที่เหมือนมหาสมุทรและมีอีกข้อหนึ่งไม่ขอเล่าไปต่อไปมันมากมันจะหมดเวลาซะก่อนมันเหนื่อยแล้วเนี่ยภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรย่อมมีรถเดียวมันจะรองรับน้ำมาจากหลากหลายสายแควสายธารแห่งมหาในทีน้อยใหญ่ทั้งพื้นโลกในไหลลงสู่มหาสมุทรแต่แม่น้ำทุกสายเมื่อไปถึงมหาสมุทรแล้วมันก็ไม่มีชื่อคงคายุมุนาสารพัวอจิระและอจิระปดีมหีไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำในไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำอเมซอนไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำฮงโฮหรือว่าแม่น้ำแจงซีเมื่อไหลไปสู่มหาสมุทรมันก็หมดชื่อมันก็เป็นอันเดียวกันและยังเป็นรสเดียวกันคือรสเค็มฉันใดหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้เข้ามาบวชในธรรมปีในนี้นานาวันนานานานามานานาโคตธานานากุลามีชื่อต่างๆกันมีนามสกุลต่างๆกันมีวรรณะต่างๆกันมีชาติต่างๆกันมีตระกูลต่างๆกันเมื่อเข้ามาบวชในธรรมปีในนี้เมื่อมาประพฤติปฏิบัติในพรหมจรรย์นี้ก็ย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันย่อมมีรสอันเดียวกันคือรสแห่งพระธรรมรสปีมุตแห่งความหลุดพ้นไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นแขกเป็นฝรั่งเป็นใครก็ใครทั้งนั้นเมื่อเข้ามาบวชแล้วท่านบอกว่าเป็นลูกของท่านพุทโตอุลโซมุขชาโตธรรมทายโทธรรมานิมิโตสักยะสมณะสักยะพุทธิโยโหติเมื่อมาบวชในธรรมไปไหนด้วยศรัทธาอันเกิดแล้วจากรากแก้วคืออริยมรรคมีองค์8ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามเมื่อบวชแล้วโดยชอบสัมมาปัปปชิเตบวชแล้วโดยชอบในธรรมวินัยนี้ประพฤติชอบในธรรมวินัยนี้ด้วยศรัทธามั่น สัทธานิวิทามูลชาตาปฏิทิตาขันห้าอสังหาริมาสมณีนวาปามณีนวาเทเวนวาเกณจิวาโรกัสมิงขออภัยพูดภาษาบาลีบ้างถึงจะลำบากก็อยากจะพูดเพราะมันเป็นภาษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อยืนยันรักษาหลักการนี้ไว้ให้มั่นผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นมูลชาตาปฏิจตามูลนี่แปลว่ารากแปลว่ารูทภาษาฝรั่งก็ว่ารูทภาษาไทยก็คือรากของต้นไม้นะต้นไม้มีรากมูลชาตาปฏิทิตามีรากอันยั่งลงแล้วเกิดมั่นคงแล้วทันห้าอสังหาริมาสมณีนวาพามณีนวาเทเวนวามาเรนวาเกณจิวาโลกสมิงไม่มีผู้ใดในโลกนี้เทวดาก็ตามมารก็ตามผมก็ตามหรือว่าผู้ใดใครในโลกนี้ไม่สามารถจะชักจูงดึงเขาออกไปจากความมั่นใจในพระรัตนตรัยในพระธรรมวินัยนี้บุคคลนั้นชื่อว่าบุตรชื่อว่าลูกของเราปุตโตอุลโอลาโซมุขชาโตมุขชาชาโตแปลว่าบุตรที่เกิดจากอกปุตโตโอลาโซภาษาไทยเราเรียกลูกชายว่าโอรสสำหรับพระเจ้าแผ่นดินนะนั่นคือลูกที่เกิดจากอกมุขชาชาโตมุขแปลว่าปากเกิดจากปากหมายความว่าไม่ได้เกิดมาจากช่องคลอดมาจากไหนละจากท้องแต่เกิดจากปากพุทธเจ้าจากโอดปากในมุ่งไปว่าปากตั้งแต่วันแรกที่ท่านให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5บวชเป็นพระแล้วก็สืบศาสนามาถึงพวกเราท่านก็ให้บวชที่ปากนี่แหละท่านว่ายังไงเอหิภิกขุอุปสัมปทาพรหมจรรยังจรถะสวากขาเตธรรมวินัยเยธรรมวินัยเรากล่าวดีแล้วเธอทั้งหลายจงมาเป็นภิกษุเถิดประมาประพฤติพรหมจรรย์เถิดสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านจะบอกว่าพรหมจรรยังจรถะอันโตทุคัสสะอันตะกิริยายะเอหิภิกขุวัสัมปทามามาเป็นภิกษุซะมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์นี่เท่านี้ก็ชื่อว่าเกิดแล้วเป็นบุตรของท่านแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มาเยี่ยมพวกเราพวกเราที่บวชตรงนี้ก็เป็นบุตรเหมือนกันก็เหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันถ้าจะพูดเป็นภาษาลาวบ้างจะได้เห็นภาพสำหรับเราพวกคนลาวคนโบราณท่านจะสอนว่าเนี่ยเมื่อบวชมาแล้วคือจังเป็นพี่น้องลูกพ่อแม่เดียวกันย่ามขาดเขินเจ็บเป็นกระเพิงผ้ากันใดย่ามือหม้อและนั่งมวยแห่ห้อมกันเมียนขาบสงสวยสมจุดพร้อมทักขี้หน้าหายทรงเทิงแน่เด้อไม่ว่าเมื่อบวชมาแล้วเหมือนเป็นพี่เป็นน้องร่วมอุทธรพ่อแม่เดียวกันยามเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลรักษากันอย่างที่อาตมาป่วยอยู่ในขณะนี้ท่านก็อุตส่าห์ข้ามฟ้าข้ามทะเลมาตะมุปาจากอังกฤษจะมาถึงเมืองไทยมาเยี่ยมมาเยือนย่ามขาดเขินเจ็บเป็นคือเจ็บป่วยไข้กระเพิงผ้ากันได้ดูแลรักษากันท่านอาจารย์ทูลที่มาด้วยนะท่านถึงก็ให้โยมคำสอนเอาเครื่องไบโอบีมมาบีมอาตมาแล้วก็บอกว่าให้รับอาตมาไปรักษาที่ถ้ำแสงเพชรนั่นท่านทำหน้าที่ของพุทธบุตรเมื่อไรนั่งมวยแห่งห้อมกันเมียนขาบสงสวยสงจุพรสักการหายทรงถึงทักขีหน้าหายทรงถึงเมื่อตายแล้วมรณภาพแล้วก็ต้องมาเผามาเก็บกระเลวรากซากศพกันแล้วก็ทำบุญหากันด้วยนี่คือความงามของพุทธศาสนานี่งามจริงๆที่นี้อยากจะฝากพวกเราคิดอันหนึ่งวันนี้คุณปางหัวหน้านะที่พาถวายผ้าป่าได้อยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมืองอังกฤษแสดงว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอบรมแนะนำพร่ำสอนให้อุบาสกอุบาสิกาเหล่านี้ มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเข้มแข็งทางจริยธรรมหมายความว่า moral strength คือเข้มแข็งทางจริยธรรมเวลามาก็จะกล่าวคำถวายไม่ได้มาขอสินเหมือนพวกเราไม่ได้ศีลานิยายจามิเหมือนพวกเรามาตั้งนโมขึ้นก็ปริญาณตนสู่ไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิลักษณะนี้คือลักษณะแห่งความเข้มแข็งทางจริยธรรมในทางพุทธศาสนา